napraforgó Szotyi gaz, lecsekkoljuk, mi igaz. Sok szeretettel üdvözlünk mindenkit az Innen és Túl 21. adásában, én Seres Samu vagyok. Én pedig Dulsz Szabolcs. Arra szeretnénk kérni téged, hogyha még nem tetted, akkor kérlek iratkozz fel a csatornánkra, és mindenképpen hagyj egy szokásos algoritmust támogató kommentet, valamint hogyha szeretnéd támogatni a két fős szerkesztőségünk munkáját, akkor ezt egy szuper köszönet formájában tudod megtenni a komment szekcióban. Nagyon köszönjük előre is. És amíg szuper köszönömet beharangoztat, Sándortól kaptunk is egy szuper köszönömet. Köszönjük, Sándor. Látjuk a kivetítőn, és így a felvezetőben, mert az élő adásokban mindig van egy ilyen kis párperces felvezetőnk, amit utána a visszanézhető adásban nem láthattok, de fogunk utalni. Azt beszéltük meg, hogy hogyan mutatjuk a szívet, vagy azt, hogyha köszönünk valamit, és én azt tanultam ma Samutól, hogyha ezt csináljuk, így ezt, mind a kettővel, akkor ez is azt jelenti, ez már szuper köszönöm. Igen, mostantól ez a szuper köszönöm. Ez a szuper köszönöm. Na, a mai étlapunk, bármennyire is így augusztus van, azért nem szűkös, fogunk foglalkozni azzal, hogy Orbán Viktor és Magyar Péter ezen a bizonyos politikus és influencer skálán éppen hogy szerepelt ezen a héten. Ugye hát az Orbán Viktor azért erőset futott, mert dombétóként dópmenné járt, de kirakott magáról esős videót, meg ő aztán most a digitális polgári köröket nagyon is elkezdte pörgetni. Magyar Péter pedig folytatta az országjárását, aztán napraforgó mezőn is járt, hogy miért ez kiderül. Lesz természetesen szavazásunk, méghozzá hát a hét szafariát szavazhatjátok meg, mert annyi állat került elő, és nem maradhat el a műsor végéről a heti súlyok sem. Vágjunk bele. Vágjuk bele, köszönjük, hogyha velünk tartotok. Így van, és még mielőtt belemegyünk a politika sűrűjébe, sokan emlékezhettek arra, hogy nem is tudom, mikor tartottunk egy Innen és Túl teraszt, ahol először találkoztunk veletek szemtől szembe élőben édesanyám pékségének teraszán. Ez egy nagyon jó alkalom volt. Idesűs, ilyenkor be kell mondani. Igen, az idesűs manufaktúra, igen, anyukám, nehogy megdorgáljon, hogy a marketing kimaradt. És hát annyira jól sikerült ez az alkalom, és mondtátok, hogy szeretnétek új eseményt, hogy most beharangozom, hogy itt van az Innen és Túl teraszt államalapítás edition, tehát augusztus 20-án a tűzijáték előtt, és ezt majd megbeszéljük, hogy konkrétan mikor szeretnétek, majd írjátok is meg, hogy jönnétek-e szívesen, és hogyha jönnétek, akkor mikor lenne ideális aznap, nyilván ez egy ünnepnap, de hogy találkozunk az idesűs manufaktúra teraszán újra, és különböző borokkal, meg kovászos kenyerekkel és kencékkel kedveskedünk nektek, és természetesen egy élő Innen és Túl adással, ahol interaktív formában beszélgetünk egy jót. Így van, tehát augusztus 20-án, ugye a visszatérő program az mindig az esti tűzijáték szokott lenni annak, aki Budapesten tartózkodik, de arra gondoltunk, hogy előtte felvezetőként nem csak a tűzijátékot, vagy nem elsősorban a tűzijátékot, tök jó lenne így együtt megünnepelni, és éppen ezért itt az idesűsben, ami közel is esik a Dunaparthoz, ugye Budán a Batthyány tértől van az pár sarokra, várnánk titeket. Az, hogy ez mikor kezdődjön egész pontosan, hány óra, akkor erre a ti javaslataitokat is várjuk, mert hogy ezt egy olyan közönség találkozónak szeretnénk, ahol kötetlenül is lehet beszélni, tehát lesz nyilvánvaló módon egy olyan program, ami egy órán keresztül beszélgetünk, lehet kérdezni, de utána egy picit lazább keretek között is akár hosszabb ideig maradni, szóval mindenképpen gyertek, meg fogjátok találni a Facebook eseményt a leírásban, ott is lehet egy picit még így a kezdés, a beszélgetés kezdési időpontját egy picit hát módosítani, mert ezt veletek együtt szeretnénk kitalálni, de írjátok be a naptárba, save the date, augusztus 20-a. És az fontos, hogy a leírásban találjátok meg, hogy hogyan tudtok regisztrálni, és mindenképp tegyétek meg ezt, amint tudjátok, mert gyorsan fogynak a helyek, és közben jönnek a szuper köszönömök, tényleg szuperek vagytok, és köszönjük Istvánnak, Nándisnak, meg Hegedűsné Ibolyának is, illetve Bertvád már egy tippet is küldött, hogy 18 órától legyen ez a beszélgetés, benne van a pakliban. A lényeg az, hogy így a tűzijáték előtt egy kiváló felvezető program lehet. Szabi már bevezette az influencer és politikus skálát, Orbán Viktor a semmiből posztolt a mai napon, hogy a hack királyságban megjelent, és talán az volt a kérdés, hogy a hacknek van-e feje, vagy nincs. Van-e feje a hacknek? Hát ezt ugye mondja, hogy egy nyomozást indított, és elment a Népszigetre. Itt igazából erre csak azért figyeltem fel, és azért érdemes erről beszélni, mert az múltkor már említett politikus influencer skálán nyilván minden egyes politikusnak mozognia kell. Ugye ez Magyar Péter bejövetelével lett egy ennyire élő dolog, hogy ő politikusként azért elég sok olyan posztot kitesz, ahol inkább influencerként viselkedik, és fideszes politikusok, és legfőképpen Orbán Viktor eddig tartózkodott a, politikailag üres posztoktól. Tehát amikor mondjuk egy idős nénivel ült valahol a vidéki házában, akkor tudtuk, hogy annak van az a mögöttes politikai üzenete, hogy a nyugdíjjal foglalkozik. Vagy amikor a szerettei körében volt húsvétkor, vagy az unokáival, akkor ugye a család szentségére utat, és így tovább. Tehát mindig megvolt az a politikai mögöttes üzenet Orbán Viktornál, és most az utóbbi időben azért Orbán Viktor is az influencer skálán elindult az influencer irányba, így például, hogy azt rögzítette az ő stábja, hogy elmegy hekkezni a Népszigetre. Orbán Viktor szerintem egy transformációs válságban van konkrétan, hogy az analóg világból, amit megszokott, hogyan kell eljutni az influencer világba, és mindig az fog erről eszembe jutni, hogy nyilván az influencer verseny az a külsőről is szól, és pár hónapja volt Orbán Viktornak az a bejelentése, ugye, hogy ő heti 5-ször kettlebellezik, és edző sem kell neki, mert magának írja az edzés tervet. Nem látom annyira, hogy elkezdte volna, de próbálkozik. Ugye Balázs azt kommenteli, hogy hát te volt Orbán még régebben disznóvágáson, és ez teljesen igaz, de ott is a mögöttes üzenet az volt, hogy ő a falusi miniszterelnök, ő az, aki egy disznóvágáson részt tud venni, és hát akkor még éppen Karácsony Gergely volt az ellenzék vezetője, vagy annak, aki kinézett annak, és volt is a Orbán részéről, illetve a Fidesz médiában is egy ilyesfajta odaszúrás Karácsonynak, hogy hát ő azt se tudja, hogy a disznóvágáson mi történik, annyira ilyen fővárosi gyerek, miközben egyébként Karácsony Gergely is vidékről származik, a Szabolcs-Szatmár Bereg megyéből, tehát, hogy ezeknek mindig volt egy üzenete, de az, hogy most hekkezik, az kevésbé. És itt nekem az a gondolat már egy ideje azért ott motoszkál, és gyűjtöm ezekhez a példát, hogy amikor azt mondják ugye a fideszesek, hogy Magyar Péter nagyon sok mindent ellesett a Fidesztől, és fideszes eszközöket használ, akkor ez fordítva is igaz. Tehát pontosan a Fidesznek a kommunikátorai is nagyon sok mindent ellesnek Magyar Pétertől. És erre egy nagyon jó példa volt például az, hogy én el nem tudtam volna képzelni, mondjuk még egy évvel ezelőtt is, hogy kiraknak Orbán Viktor Facebook oldalára egy olyan videót, ahol az eső áztatta miniszterel, ott van teljesen vizes hajjal, csuromvizesen, és az az üzenet, hogy ő esővel is szembeszáll, és nem vagyunk cukorból. Hát ez eléggé erőteljesen hajaz ugye arra a jelenetre, amikor emlékszünk, még mi is itt az Innen és Túlban megemlékeztünk róla, amikor Magyar Péter és Radnai Márk az 1 millió lépés akció keretében szembeszálltak az esővel. Igen, és amúgy én azt látom, hogy lehet, hogy segít az, hogy heti, nem tudom, 3-5 podcast felvételre megy, de hogy a miniszterelnök érzi azt, és ilyen lehet, hogy emberi elemzésben nem én vagyok a legjobb, mert nem pszichológiát végeztem, de hogy egyre jobban oldódik fel, és most már tényleg, amiről még szintén fogunk beszélni, hogy most már a Dopman stúdióban is érzi azt, hogy muszáj egy picit fellazulni, és itt az a kérdés merül fel, ami nyilván Orbán Viktort nem veszélyezteti, hiszen mögötte van tényleges 15 év tapasztalat, sőt 20 év tapasztalat majdnem, kormányzási tapasztalat, tehát hogy ő nem hiszem, hogy csorba fog esni a miniszterelnöki, nem tudom, nívón, vagy az ő karakterén, ez inkább ugye a Magyar Péternél releváns kérdés, de hogy egyre jobban lazul bele Orbán Viktor az influencer szerepbe. Igen, ugye az egy teljesen értető politikának tűnik, hogy Orbán Viktort akkor megpróbálják minél közelebb hozni így a választókhoz, és bepillantást engednek így az életébe, de hát ez is nyilván patika mérlegen ki van mérve, és nem véletlen, hogy nem éppen egy luxus étterembe ment el, hanem ugye a Népszigetre hekkezni, tehát azért odafigyelnek erre, de nagyon érdekes az, ahogy alakul át ez az egész dolog. Na de említetted Dopement. És én még mindjárt beleolvasunk a kommentekbe, és nyugodtan ti is írjátok meg, de kíváncsi lennék, hogy ti hogy fejtitek meg Orbán Viktornak a Dopement politikáját. Miért ment el Dopementhez szerintetek, és hogy mi a véleményetek erről, tök kíváncsi vagyok, mert azért van nekem van róla elméletem. És közben egy olyan videót láthattok, hogy Dopement a podcastjében, ahol amúgy ahhoz képest nagyon összeszedte magát intellektuálisan, mint amilyen szintet alapvetően képvisel, hogy Dopement Orbán Viktort Hulkhoz hasonlította. Hulk ugye az a Marvel karakter, aki egy ember, de hogyha felbőszítik, akkor egy hatalmas zöld szörnyé változik. Orbán Viktor nagyon nevetett ezen a kommenten, és talán még ezt a poént is elsütötte, hogy a nagyon áthallásos, hogy a fideszesek ütésre keményednek. Így van, meg az esőre. Ugye azt látjuk, hogy esőre is, hiszen nincsenek cukorból. Egybe inkább hozzá kell nyilván szoknunk ezekhez a helyzetekhez, de ugye ez az egész Dopement történet, én elkezdtem azon gondolkodni, hogy valójában ezt is nehezen tudtuk volna elképzelni pár hónappal ezelőtt, hogy éppen Dopement használja erre a célra a Fidesz, mert azért könnyű zenészek, azok most is vannak Orbán Viktor körül, tehát hogy itt szó sincs arról, hogy már mindenkinek a koncertjén zúg a mocskos Fidesz, és már csak Dopement találták a padláson, mert tényleg itt volt próbálkozás Nagy Feróval, Muri Enikővel, hát azért ott van Kovács Ákos és Szandi is, tehát hogy tudunk olyan zenészeket, akik ahol arra a szerepre sokkal inkább megfelelnek, hogy azt sugallják, hogy azért a zenészek egy része ott van a Fidesz mellett, de itt sokkal inkább azt látom, hogy elkezdték azt a történetet mesélni Dopementnel, hogy arra nem biztos, hogy emlékszel, de azért Dopement 2010-es évek elején, most nem csak arra gondolok, hogy rúdosta Orbán fejét, amit bocsánatot kért, hanem hogy volt egy ilyen, hogy egymillióan a Magyar Sajtószabadságért Facebook csoport, amely köztársasági elnök jelöltnek választotta meg Dopement. Tehát, hogy volt egy ilyen, hogy Dopement legyen a köztársasági elnök, volt az ellenzéknek a jelöltje, volt egy ilyen akció annak idején, annyira ellenzéki volt, amikor az MSZP már annyira kicsinálta magát Józsefvárosban, hogy nem volt jelöltje, mert már szétmardosták egymást, Dopement indult el az MSZP jelöltjeként Józsefvárosban. Tehát, hogy ő annyira az ellenzéknek egy ilyen emblematikus arca volt, és hogyha jól értem, akkor a Fidesz azt a történetet szeretné elmesélni a saját szavazói számára, hogy lám-lám, itt volt egy tagadhatatlanul ellenzéki nehéz fiú, aki viszont megváltoztatta a véleményét, és jól látja, hogy ugyan voltak kritikái Orbán Viktorral szemben, de megvilágosodott, és hát ez a Magyar Péter, ez számára elfogadhatatlan. Mondjuk én nekem szimplán az jut eszembe, hogy egyszerűen azt látom, hogy amilyen jól vette a Fidesz először ezt a digitális transformációt, ahogy Orbán Viktor jött a TikTokon, ahogy a Fidesz kommunikáció volt a kezdeti időkben, mondjuk egy 4-5 évvel ezelőtt, úgy annyira azt érzem, hogy most már nem annyira értik, hogy hogyan kéne, nem tudom, lemásolni a jól van ez így, a harcosok órájában, vagy miért nem Kovács Ákoshoz ül be, miért egy olyan ember ez, akit senki nem hallgat, és csak egy ilyen, csak akkor veszik elő, amikor vagy Puzsér Robert szétalázza egy rap harcban, vagy rap battle-ben, vagy akkor, amikor Majka ellen egy ilyen kikacsintásként előveszi a miniszterelnök. Itt előbb, ha jól emlékszem, Bertvát kérdezte, hogy végignézzük-e az összes Orbán interjút. Én bevallom, én végignézem, tehát hogy én nyilván amiatt is, hogy úgy tudok erről írni hírlevélben, meg mindenhol, hogy azért megnéztem, és nem csak így áttéteken keresztül, tehát ezt mindenkinek javaslom, hogy érdemes így kialakítani a véleményét, és engem az lepett meg így a Dopement interjúnál, hogy ülnek ülnek ott Mocsár Gyuszival, mint megtudtam. Mocsár Gyuszi. Én nem tudtam, hogy ki Mocsár Gyuszi, és olyan végtelenül kínos beszélgetések vannak, amelyek ugyan előfordulhatnak egy podcastben, de általában ki szoktuk vágni. Tehát így tényleg, és még Dopman érzi is azt, hogy mi az, ami a miniszterelnököt segíti, de hát Mocsár Gyuszi az valahogy ilyen... Mocsár Gyuszi volt a rosszul. Eléggé furcsán került be ebbe a dologba, és én azért nehezen gondoltam volna így pár évvel ezelőtt, hogy tényleg itt 15 évig újságírók sora próbált Orbán Viktor közelébe menni és interjút készíteni vele, és hát Mocsár Gyuszinak meg Dopmannek végül is ez sikerült így 2025-ben. Ami a politikai üzenetét vagy tétjét illeti ugye ennek az egész Dopmann interjúnak, ugye az volt, hogy egyrészt Orbán a Majka jelenségre próbált így választ adni, hogy Dopmann igazából sosem volt problémás a Fidesz számára, mert őt nem fizették, tehát a véleményét azt nem azért alakította ki, mert jól meg van fizetve, ellenben itt ez a Majka, aki honnan jön a pénz, azt a véleményt képviseli, amikor TV2-ben dolgozott, akkor így, amikor most az RTL-nél, akkor úgy, míg neki ugye mondták, hogy Dopmann még akkor se volt egy ilyen fizetett aktivista, amikor éppen Orbán fejét rúdosta. Ugye ez az egyik üzenet. A másik üzenet, amit pedig érdekesség volt nyilván az interjúból, az, hogy elmagyarázta még egyszer Fidesz tábornak, hogy akkor miért nem lesz Magyar Péterrel vita. És még egy dolog, és egy utolsó, mert így is már túl sokat beszélünk Dopmannről, úgyhogy szerintem egy kvázi jelentéktelen személy, de mégis a miniszterelnök megemelte, és Mocsár Gyuszi gondolatát osztanám meg veled, mert Mocsár Gyuszi azt mondta, hogy ő nem annyira foglalkozott a politikával, és talán a kétfarkú kutyapártra szavazott, de... Protestből. Protestből, de amikor látta, hogy Orbán Viktor úgy is kiáll Dopmann mellett, hogy le akarja járatni az ellenzéki sajtó, és Orbán Viktor azt mondta, hogy de, én is így is elmegyek a podcastjába, és megvédem, akkor azt mondta, hogy ha ilyen hűséges a miniszternek, akkor ő leszavaz a Fideszre. Sőt, nem is csak azt mondta, hanem azt, hogy a miniszterelnökünknek vannak tökei. Ezt mondta élő adásba, ott ült, és Mocsár Gyuszi elmondta, hogy Orbán Viktornak vannak tökei, hát végül is ez ennél többre nem is számíthatott ebben a podcastben. Na de abból a szempontból érdekes volt ez az egész Dopmann történet, mert itt ugyanaz a mintázat van, mint a digitális polgári körökkel, mint a harcosok órájával, hogy a Fidesz most abban van, hogy valahogy tényleg aktivizálja, mozgósítsa a fideszes tábort, hogy pont olyan intézkedéseket tesz, hogy egy picit így ezt a tábort összekapja, hitet öntsön, és hogy a közhangulatot megfordítsa. Mert a probléma az továbbra is az, és éppen amikor itt beszélgetünk ezen a szép pénteki nyári napon, megjöttek a legújabb inflációs adatok, amely megint rosszabb, mint ahogy várták az elemzők előzetesen. Megint kiderült, hogy az élelmiszer drágulás, meg a háztartási energia drágulása a legnagyobb, és egész egyszerűen azt a gazdasági helyzetből fakadó percepciót, azt nem tudja a Fidesz sehogy se megfordítani, és ezért hát kénytelen ilyen dolgokba tényleg fullba belemászni, hogy akkor most már a digitális polgári körökkel az a dili, ami zajlik nap, mint nap, az kezd így tényleg egyszerre szórakoztató, meg hát szürreálissá válni. És mielőtt belenézünk a digitális polgári körökbe, azért azt kell mondanom, hogy jó, hogy felhozod ezt az inflációs adatot, mert ha nem mondtad volna, én ezzel nagyon régen nem találkoztam egyáltalán a magyar közbeszédben, mivel Orbánnak ez az a podcast cunamia valahogy, meg az ilyen erős politikai, nem tudom, üzenetek és cselekedetek, amiket belengedtek, valahogy teljesen jól kizárják a közbeszédből a legfájóbb kérdést, még így is. Tehát, hogy valahogy mégis sikeres ez a nem tudom, kommunikáció. Hát annyiban egészen biztosan sikeres, hogy az, hogy a kormányinfón arról van szó, hogy akkor Dopmannek milyen nőverő szövegei vannak, az, hogy a 444 azzal támadja le a miniszterelnököt az utcán, hogy akkor mit szól Dopmannek a dalszövegeihez. Tehát ez ugye kiszorítja azokat a fajsúlyos kérdéseket, hogy akkor egész pontosan a MÁV, ezt is megtudtuk a hétvégén, hogy 75%-os szinten van, hogy azt mondja a miniszterelnök ugye a saját szájával Esztergomban, hogy hát a dolgok azok most ennyit tudtunk kihozni, nem mondom, hogy jó irányba mennek, de majd csak lesz valami. Tehát, hogy egy csomó olyan dolog hangzik el a fideszes politikusok, de akár a miniszterelnök szájából is, ahol folyamatosan azt mondanám, hogy na álljunk meg egy szóra, és egy picit így beszéljünk akkor erről, hogy mi is történik, mert ritkán beszél arról a miniszterelnök ennyire nyíltan, hogy például a repülőrajt nem sikerült, és akkor ezeket nyilván sikerül elfedni azzal, hogy akkor Dopman mit énekelt 10 évvel ezelőtt, meg hogy a Kocsis Máténak a Zebra digitális polgári körébe akkor most kiket lehet betenni. Jó, most menjünk is át a polgári körökre, de előtte Szabó Teréz és Rudolf György, vagy György Rudolfnak nagyon szépen köszönjük a szuper köszönetet, de nézzünk bele, mert most a kormánytagok is elmondták, hogy ki. Melyik? Ki ilyen digitális polgári körben lesz? Az első számú digitális polgári kör mellett melyikhez fog még csatlakozni? A Zebráshoz, mert a Kocsis Máté tegnap megkért, megtiszteltetésnek tekintettem, és mint fake news killer ott a helyem. Én alapítottam egyet, a nők a bántalmazás ellen nevőt. És mit Pari hívott, úgyhogy neki nem merek nevet mondani. Én csinálok egy saját digitális polgári kört, és abba szeretnék várni mindenkit, aki dolgozni és környékén. Mindenféleképpen a büszkeséghez, mindenféleképpen a családhoz, mindenféleképpen a gyermekvédelemhez, és van egy Gödöllői Dömságos digitális polgári kör, hogy a lokalitás is megjelenjen. Majd a választék, még nem tudom, a zebrák érdekelnek. Ugye nekem csak tényleg egy megjegyzés, és ezt sem akarjuk így túl misztifikálni, tehát hogy itt annyira számít ugye egy narratíva, meg az, hogy milyen mázzal van leöntve egy amúgy egyszerűen elkészített sütemény, hogy itt ugye arról van szó, hogy fel lettek szólítva a fideszes politikusok, influencerek, véleményvezérek, hogy csináljanak Facebook oldalakat, és hívják meg ismerőseiket. És akkor ezt így elnevezik digitális polgári körnek, tehát azért itt valójában arról van szó, hogy éppen ki milyen mázzal, vagy milyen kommunikációs körítéssel teszi a saját üzeneteit, így minél többek számára érthetővé. De akkor fontos, hogy amit mondasz, mert szerintem ez az, amit még mindenki csak találgat, hogy ezek a digitális polgári körök valójában Facebook csoportok. Tehát ez semmi több ennél, nincs ott semmilyen spanyol viasz, csak ezek Facebook csoportok, amik létrejöttek valószínűleg azért, mert, vagy nyilván azért, mert nem mindenki akar harcos lenni, ahogy Orbán Viktor mondta, meg hogy ezek a polgári köröknek azért jobb az üzenete, meg a hangzása a Fideszben, mint a harcosok klubjának. Egy kommenterünk Bozont Hicks írja, hogy régen bezzek csak gabonakörök voltak. Igen, most meg már ugye itt vannak a digitális polgári körök. Persze. Tehát, hogy itt ugye az a problémát kellett megoldania valahogy Orbán Viktornak, hogy itt van ez a fideszes közösség, oké, hogy már nem 3 millióan vannak, oké, hogy így szűkülget, de azért az a 1,8-2 milliós közeg az nagy. És hogyan lehetne rávenni őket arra, hogy amikor, mit tudom én, a Facebookot pörgetve a Fidesznek nagyon nem kedvező tartalmakat, kommenteket, meg egyáltalán olyan véleményklímát találnak, akkor ne az legyen a reakció, hogy na, becsukom és kész, elrakom a telefont, és nem tudom, inkább iszom egy pohár bort, hanem az legyen a reakció, hogy akkor érintkezésbe lépünk egymással, és csinálunk egy ilyen saját világot. Most ennek a saját világnak a kiépítése zajlik. És a Fidesznek innentől tök mindegy, hogy ki az, aki röhög ezen, ki az, aki komolyan veszi ezt az egészet, ki az, aki szánakozással tekint rá, teljesen mindegy, erről beszéljenek, ez lepje el a közösségi médiát. És nyilván az, hogy mi ezt elemezzük, és fogunk még beszélni arról, hogy most hogy áll az Orbán-magyar küzdelem, meg itt a húsba vágó politikai kérdésekkel mi van, de valójában ezt kell megértenünk, hogy akkor elszabadította most ezt a digitális poklot a Fidesz, hadd szóljon. Mondjuk azt nem annyira látom, hogy ez új embereket tud behozni a Fidesz táborába, inkább azt látom, hogy talán akkor valamennyire aktivizálja az alvó választókat, de hogy például egy politikus az benne lehet többen is. Igen, de nem most kell az új embereket behozni. Tehát kampánytechnikai értelemben, és a Fidesznek ettől van meg az a szervezeti előnye, az a kommunikációs előnye, tapasztalati előnye, amelyről sokat beszéltünk itt, hogy jól tudják, hogy több szavazónak a Fidesz számára ugye 2026 áprilisában kell lenni. Most az a feladat, hogy azt a véleményklímát, azt a közhangulatot megváltoztassa, amely talajt jelent ahhoz, hogy lehessen több szavazója. Mert hogyha a trend folytatódik, akkor Magyar Péter narratívájában, logikájában haladnak tovább az események, és itt maximum a Tisza tud akkor szerezni a Fidesz meg tüzetolt. Most egy ilyen teljesen új terepet, egy új küzdőteret akar a Fidesz létrehozni ezzel az egésszel. És közben Jánbor Evelinnek szintén megy a köszönet. Szuper, köszönöm, a szuper, szuper jók vagytok. És megyünk is tovább, mert eljutottunk a hét szavazásához. Szokásosan három versenyzőt fogunk nektek megmutatni ezen a héten a hét szafaria szavazáson, hiszen annyi állat merült fel itt jobbról-balról a politikában, hogy muszáj őket megversenyeztetni. Megmutatjuk őket, aztán kérlek, miután megláttátok mind a hármat, szavazzatok a komment szekcióban egy egyessel, egy kettessel vagy a hármassal, hogy melyik volt a legmegbotránkoztatóbb ezen a héten, és hát Ugye az első jelöltünk, az nyilván nem lehet más, mint Kocsis Máténak a Zebra DPK-ja, amely ugye ezzel a kiváló grafikai megoldással jelezte az elindulását, és előbb többen is kérdeztétek, itt most előttem top 1-et látom, hogy tudjátok-e követni a sok polgári körös közösséget, de többen is utaltatok erre, hogy nem baj, ha nem tudja valaki követni, nem is ez a cél, hogy mindenről tudjunk. Az a lényeg, hogy azt érezze a választó, hogy itt valami újdonság van, hogy itt valami új minőség van, hogy hát itt most tényleg összeállt ennyi ember, látjuk ott a zebra körül ezt a sok arcot, akik most akkor egybe szerveződtek a mire? Tehát, hogy itt politikai értelemben annyi a cél, hogy őrőlük eddig is tudtuk, hogy fideszesek Selmeci Gabriellától kezdve Nagy Ferón át Görbic Anitáig, itt zárójel lábjegyzet, van ez a pletyka, hogy Görbic Anitát, aki ugye a Győrnek a sokszoros BL győztes kézilabdázónő, jelenleg a Győri Audietónak az elnöke, hogy próbálják őt behúzni, hogy legyen a Fidesznek az országgyűlési képviselőjelöltje, állítólag ettől így húzódozik, majd lehet, hogy a Zebra polgári körben így meggyőzik. Arra is szolgálhat nyilván, hogy új arcokat tesztelnek, bemutatnak a körforgásba, betesznek, de hogy valójában nem baj, nem tudjuk követni. Itt most egy szőnyeg, egy kommunikációs szőnyeg bombázás zajlik, egész egyszerűen azért, mert ez a nyár, ez úgy indult, hogy Magyar Péternek megvan az a terve, hogy akkor megint végigjárja a településeket, és megy előre. A Fidesz viszont úgy érezte, hogy muszáj az online térben egy ilyen szőnyegbombázást végrehajtania. Azt írja Márton, hogy mint valami szakmunkás tabló, és amúgy téged őszintén Tóth Gabi nem győz meg, hogy csatlakozz a zebrás polgári körbe. Hát itt igazából, hogyha jól értem, akkor nagyjából tényleg arról van szó, hogy a Facebookot pörgeti valaki, és akkor rájön, vagy rányom, vagy belép abba a dologba, majd jönnek ezek a műsorok is, ami szintén a Fidesznek jó, hogyha valaki belépett egy ilyen DPK-ba, vagy csinál egyet, akkor az most fideszes, vagy nem fideszes, vagy csak érdeklődő ebbe az egészbe. De az a lényeg, hogy ez a Fidesznek a története, ahol most ezt akarják előadni, hogy itt mennyivel nagy változás van ezzel kapcsolatban. Na tehát az első jelöltünk a hét szafarin, az nyilván ez a zebra polgári kör. És jöhet a második, vagy ha még lehet beléd? Nem, mert ugye a második, az ugye itt látjuk a hatházi Ákos által videózott antilopokat ott 60 puszta határában. de hogy a kettő annyiban függ össze, hogy pont a zebra polgári körrel el akarják fedni a zebrának a Fidesz számára egyébként kényelmetlen jelentését, hogy tudnék a kiindulási pont az mégiscsak az volt, hogy van ott ez a 60 pusztai majorság, amelyet most már Orbán Viktortól tudunk, hogy hát az ahhoz neki nincs köze, mert az az édesapjáé, aki ugye egy gazdaságot ott csinált, tehát hogy ez a tényleg, mint aki ott se volt, és ott oda kerültek így zebrák, meg antilopok, meg ki tudja meg még, bölények. Bölények, meg ki tudja még, hogy milyen szafari van ott, és ugye azt akarja elvetni, hogy miközben egyébként így egy év alatt 85%-kal emelkedett a legfrissebb KSH adat szerint az őszi baracnak az ára, egy év alatt 85%-kal kvázi megduplázódott, eközben valakik zebrákat, nem álltam, valakik, Mészáros Lőrinc, zebrákat, meg antilopokat telepít, meg vásárolgat. Tehát, hogy ezt úgy tudja elfedni a Fidesz, hogyha a zebráról inkább az jut eszébe mindenkinek, hogy Kocsis Máténak van ugye ez a kis DPK-ja, hogy győzik-e, mit mond a zebrákról, hogy Szijjártó Péter most fake news killer, zebra kommandós, tehát ez a lényege. És még ugye hát az is van, hogy Orbán Viktor korábban ugye fapados repülőgépen láttuk, aztán ezt követte Rogán Cecília, aztán követte Szalai Bobrovnicki Kristóf és Szentkirály Alexandra is, és ezt a képet próbálják építeni, hogy azonnal vissza a luxizásból, és mi ugyanolyan átlagemberek vagyunk, és Orbán Viktornak felcsúton van csak háza, és eközben Hatházi Ákos, a magányos politikus oda megy a létrával 60 pusztára, és a Fidesznek, hát nem tudom, hogy mennyire fájó, mert hogy mennyi emberhez jut el, de mivel vizuális a politika, ezért ez a videó fog nagyon sok emberhez eljutni. Itt egy ilyen konfliktust állít a két általad oly kedvesen használt történet közé. Abszolút, és ugye ezek mind olyan mankóként szolgálnak, hogyha szóba kerül egy vasárnapi ebédnél, vagy mit tudom én, a kocsmában ez a zebra, antilop, ilyesmi kérdés, akkor ez egyszerű fideszes választó az inkább tudja azt mondani és rötyögni azon, hogy hát itt akkor a zebra polgári körrel mi van. Na de a zebra és az antilop után még a hét szafaria szavazáson egy harmadik jelöltünk is van. Hát nem más, mint Méhész Magyar Péter, aki ez a kép, miután előző héten, bocsánat, de beszélgetünk, vagy felhoztad ezt az influencer politikus tengelyt, és hogy a politikusnak hol érdemes ezen elhelyezkedni ahhoz, hogy ne is veszel a nívójából, és talán az új idők most már más skilleket várnak el. Magyar Péter tökéletesen megjeleníti az influencer politikust ezen a képen, ahogy miközben a méhész, a valódi méhész ott a kaptár körül ügyködik, addig Magyar Péter egy ilyen iszonyatosan drága kamerát fog, és figyeli, hogy jó felvételt csináljon a lájkokért. Itt ugye az a kérdés azért kibukik belőlem, hogy ezt miért ő csinálja, mert azért a Tisza kommunikációnál észlelhető egy olyan probléma, hogy miután ugye Magyar Péter kezdte el az egész Tisza kommunikáció stratégiát csúcsra járatni ugye tavaly tavasszal, és ő az, aki legjobban tudja, érzi, hogy mit szeretne, hogyan kéne reagálni, de mivel járja az országot, beszédeket tart, most már elég hosszú olyan, mindjárt beszélünk róla, de elég hosszú olyan fórumai vannak, ahol tényleg szellemileg is folyamatosan ott kell lennie, nem csak ledarálja a szokásos paneljeit, tehát eközben kevesebb idő jut a kommunikációs utókezelésre, keretezésre, reakciókra, és ezért történik például ilyen, hogy egy csomó olyan zicser volt a Tisza számára, amelyet azért nem tudott a Tisza bedobni, mert egész egyszerűen nem volt hozzá politikus, vagy észlelés arra, hogy ezeket teljesítsék. Itt gondolok a Orbánnak a MCC fesztes beszédétől kezdve az egész Erdélyi útnak a keretezéséig sok mindenre. És ezen a ponton akkor kérünk titeket, hogy szavazzatok a hét szafaria szavazáson. Első versenyzőnk ugye Kocsis Máté és a zebrás polgári kör, második versenyzőnk 60 puszta és az antilopok, a harmadik pedig Magyar Péter, alias Méhész Péter. Jöhetnek a kommentek, és nekünk tovább kell mennünk. És hát Magyar Péterrel folytatjuk. Ahogy a napraforgó mezőből kibújik. Ugye itt előbb a Facebookon a kis beharangozómba ígértem, hogy a versikét, amit írtam, így rögtön és Samu arcát látnotok kellett volna, hogy ugye napraforgó Szotyi gaz, lecsekkoljuk, mi igaz. És no. Ezt fogjuk most tenni. Most egész vállalható volt. Ez most lesz a heti Szabi Rím rovatunkban, most ezt tartogattam nektek. Na mert hogy ez egész napraforgó kérdés, ugye úgy került elő, hogy volt Magyar Péternek az egyik élőzése közben egy beszélgetése egy békési gazdával, ahol így ránézett egy növényre, és megállapította, hogy ez napraforgó, mire mondta neki hát ott a gazda, hogy hát ez egy egyszerű gaz. És hát ez ugye ez sokszor felmerül ugye mindenkiben, aki nem egy élő kis növényhatározó, hogy nem ismer fel valamit, de ugye azáltal, hogy Magyar Péter mégiscsak egy ilyen agrárvégzettségűnek pozícionálja magát. Meg egy kertésznek a kis kertjében influencerkedik. Tehát így abszolút. Van. Ugye ezt találta hirtelen a kormánymédia ki, hogy akkor az alkalmassági pontszámait Magyar Péternek ezen a fronton igyekszik csökkenteni. Itt, amikor azt gondolja valaki, tehát egy választó, hogy hát most tényleg ebbe kapaszkodik a Fidesz, hogy összekeverte a napraforgót a gazzal, akkor itt mindig arra hívnám fel a figyelmet, hogy soha ne becsüljük le ennek az apró munkának a jelentőségét, mert a Fidesznek az egész fegyverarzenálja, amiről sokat beszélünk, hogy minden kis kommunikációs zicsert bedobnak, ki akarnak használni. Most ezzel főzünk. Most egy Flex Zoltánnak volt egy félmondata, akkor Flex Zoltánnak megy neki a teljes kormánymédia, Bajer Zsolt tüntetés szervez, meg feljelent, Lánci Tamás, meg nem tudom micsoda. Most az újabb, azt nem tudom, látta, de hogy Kéri Lászlónak volt egy jegyzése, hogy akkor... Nem tudják abba hagyni. De nem abba hagyni, hanem hogy ezt csinálják. Már minden, csak a Kéri László megjegyzésére, bocsánat, hogy megszakítottam a gondolatmenetet, csak az, hogy Kéri László is megint a Fidesz szavazókat kategorizálta be deviáns, nem tudom, állampolgárként, amit most már Azaria is megtett, és nagyon sok zenész a közösségi felületein, ami mindig is látjuk, hogy ez egy zsákutca, de úgy tűnik, hogy most már annyira polarizált ez a médiatér, hogy ezt nem tudják az emberek magukban tartani ezeket a dolgokat. Nem, és ez egyre durvább lesz a következő hónapokban, tehát senkinek nem legyen kétsége. Itt, ami ugye a különbség a kettő között, az, hogy a Fidesznek megvan az az eszközrendszere, médiája, beszélőfejei, DPK-ja, HK-ja, HO-ja, nem tudom milyen, ezért ügyesen felsoroltam, ugye ahhoz, hogy felerősítsék ezt a dolgot, mintha lenne ennek az egésznek jelentősége 2026 szempontjából, miközben nincs. És az a helyzet, hogyha ez a képzet alakul ki, és ezért mondom, hogy hangulaton próbál a Fidesz változtatni, ez a képzet alakul ki, hogy hát tényleg itt most már milyen minősíthetetlen vállalhatatlanok. Ha az a képzet alakul ki, hogy hát Magyar Péter, aki egy gaszt nem tud megkülönböztetni a napraforgótól, tehát az embereknek azt mindig sokkal nehezebb elmagyarázni, hogy mondok egy példát, hogy hát Magyar Péter nem tud az egészségügyhöz nem úgy érte, hogy a kórházi várólistákhoz, vagy a költségvetés főszámaihoz, vagy a nem tudom mihez kevésbé ért, azt sokkal nehezebb elmagyarázni, mint hogy a napraforgót a gaztól megkülönböztetni nem tudja, mert mindig abból indulunk ki, hogy a választó az szeret mindig okosabb lenni, mint akit ugye lát a képernyőn, ugye hát Mónika Show-nak a nagy sikere annak idején ebből származott, de hogy itt is ezt akarja a Fidesz előállítani, hogy hangulatilag az alakuljon ki, az a kép alakuljon ki. És ugye ezt is építik a megafonos propagandisták, hogy ezek a drónos felvételeket látjuk Magyar Péter országjárásáról, ami azt akarja illusztrálni, hogy bár sokkal-sokkal kevesebb embert érdekel Magyar Péter élőben, és tényleg az a drón egyre hátrébb és hátrébb megy, és hoztunk egy nagyon jó felvételt, amire már Szabi utalt a korábbi adásban, hogy itt a videó elején látható, és megint, hogy Magyar Péter először sört mondott, hogy sörrel próbálták megdobni, de aztán a felvételen kikockázták, és látszik, hogy a később kiderült, hogy a rocker úriember egy szotyis, zacskó szotyival próbálta meg eltalálni Magyar Pétert, és Magyar Péter, emlékezhetünk arra, hogy korábban, amikor a Tisza, hogy mindig elfelejtem, hogy mi volt a neve, az ország hangja. Nemzet hangja. Népszavazásnál ugye a fideszes agressziót próbálta bemutatni, és ez erre a láncolatra csatlakozik fel. Szerintem igen, arról beszéljünk kicsit, hogy mennyire sikeres ez az újfajta országjárás, és hogy tényleg kifulladt-e, vagy még mindig ez a legjobb módja annak, hogy választókhoz eljussunk. Ugye, tehát, hogy ez a kifulladt kérdés nyilván azért merülhet fel, mert ahogy egyre több inger ér minket, most nem csak mint választót, hanem mint embert, így azt gondoljuk, hogy hát ez már így akkor kifulladtabbba kell hagyni, nem ugye a politikának, pont az a nehézsége, egyben szépsége is, hogy ha eldönt valaki valamit és elindul egy stratégiai irányba, akkor azt csinálni kell. És Magyar Péternek az egész országjárás a számtalan olyan politikai céljához egy eddig legsikeresebbnek bizonyuló eszköz, amely egész egyszerűen alternatíva nélkülivé teszi, hogy ezt csinálnia kell. Tehát, hogy ne becsüljük le azt a részét, hogy lehet, hogy a Fidesz most egy ilyen nagy digitális szőnyegbombázásban van, és tényleg napról napra alakítja dópmentős Schmidt Máriáig mindenki a kis Facebook oldalakat, de eközben Magyar Péter elmegy olyan területekre, olyan közterekre, olyan emberekkel találkozik élőben, amelyekkel tényleg ellenzéki politikus 10 évig nem. Tehát, hogy itt ennek az egész szotyis dobálás, ami ugye sörös doboz dobálásnak indult, politikai értelemben mindegy, hogy mi volt ez a dobálás, ez Gyulán zajlott. Tehát egy gyulai rendezvényen, na most Gyula az egy Fidesznek abszolút kedvező terepként van elkönyvelve. És az, hogy az ellenzék vezetője aközben Gyulán tartózkodik, ott válaszolgat embereknek a kérdésére, tényleg Magyarország egyik egyik kieső pontján tart fórumot. Tehát, hogy ennek a politikai jelentősége, ez mégiscsak az, ami 26 szempontjából most fontosabb, mint hogy éppen a digitális térben milyen drónnal hogyan fotózzák le. Abszolút, és közben a 7 szafari a szavazáson legtöbben ugye a 2-est jelöltétek meg, de mindenképpen aki utólag nézi ezt az adást, mind ki is írjátok meg, hogy kire szavaztok, és továbbra is köszönjük a szuper köszönömöket. Ha nem marad benned ez, vagy... Annyit még itt az egész kipulladáshoz, hogy országjárás az ugyanígy lesz még a kampányban. Tehát most október 23-ig tart ez a történet, utána majd még egy lesz, aztán a kampány végén még egy lesz, és Orbán Viktor is minden bizonnyal el fog indulni egy országjárásra, mert... Ez a belsős informátoraitól tudod? Ez egyrészt tudom, hogy van ilyen terv, itt az időzítés a kérdése, másrészt meg egyébként logikailag is ki lehet következtetni azt a dolgot, hogy Orbán Viktornak a szerepléseit, a találkozókat, a közvetlenséget azt nyilván fokozni akarják, hogy lesz majd egy olyan része, hogy akkor itt hol tűnik fel a miniszterelnök, aztán utána lehet, hogy tényleg el fogunk jutni az Orbán infóig, ahol ő maga fog válaszolgatni kérdésre. Itt megint csak az lesz akkor az érdekes, hogy azt érdemes nézni, hogy ki hogy építi fel azt a narratívát. Tehát, hogy ha a Fidesz azt fogja felépíteni, hogy hát itt van a közvetlen miniszterelnök, aki mindenre tud válaszolni, és milyen közvetlen az emberekkel, miközben egészen ugye parádés megoldásokat használtak az elmúlt 15 évben, hogy nemhogy az nép egyszerű embere, hanem újságírók se tudják az Orbánt kérdezni egy csomó fontos dologról. Tehát, hogy itt érdekes lesz, hogy ki hogy adja majd el ezt a történetet. Meg arra is kíváncsi vagyok, hogy ezek vagy az események során, vagy az Orbán országjárása során egy ilyen hermetikusan elzárt a valóságtól lesz-e, vagy odaáll úgy, mint Magyar Péter, és kíváncsi vagyok arra, hogy tud-e majd válaszolni esetleg felmerülő kérdésekre, mert ugye a sajtót elég jól leszokta lémítani, mint egy ilyen címzárral, de... Ezekre nyilvánvalóan tud, és én jóslatokat nem szeretek tenni, de itt elég komoly tétben fogadok az innen és túl polgári körnek, a digitális polgári körnek a mai adásán. Nem mondom a nevem ehhez. Szóval erőteljesen nagy tétben mernék fogadni, hogy lesz Orbán info, és Orbán Viktor is fog válaszolni egy csomó olyan kérdésre, és fog ő is mozogni azokon a tereken, amelyeken nagyon régen láttuk a miniszterelnököt. Egész egyszerűen azért, mert politikailag szükségszerű lesz. Hát, ha esik az eső, majd valahol is lehet csinálni az ikonikus hajmozdítást. Amúgy egészen hasonlít a hajatok Orbán Viktorra. Na, én pedig akkor majd kitalálom, hogy kivel egyezel hajfrizurában. Én Dajcs Tamást is, nem Dajcs Tamás frizuráját. Na de egy picit akkor elkezdünk lazább irányba menni így a műsor vége felé, és én majd egy olyan videót hoztam Samunak, és most ti is láthatjátok, amit azért tartottam érdekesnek, mert ez így szembe jött, ahogy pörgettem a Instát vagy a TikTokot, és ha még egyszer megnézzük, tehát hogy egy medvéről szól, ami egy trambulinon ugrál, és beszakad a trambulin alatt, és igazából ez egy olyan felvétel volt, ahol nem láttam ott mellette azt a plecsnit, hogy ez mesterséges intelligencia által kreált dolog, és hát igazából elkezdtem gondolkodni, hogy hogyan is tudnék utána járni, hogy ez igazi vagy nem igazi. Ez nem egy olyan fajsúlyos kérdés, mint egy, mit tudom én, egy politikusról szóló dolog, vagy ami egy választásokat dönt el, de rávilágít arra a dilemmára, hogy ez már nem egy olyan elrugaszkodott, hogy a medve az hirtelen szaltókat elkezd csinálni a trambulinon, amiből megállapított, hogy ilyen nincsen, hanem azt gondolhatod, hát Tusnád fürdő, hogy voltam, ott járnak kellnek a medvék, bement egy kertbe, azt leszakadt alatta a trambulin. Tökéletesen olyan ebben és a medve mozgása, a trambulinnak a hullámzása, még a szakadás is nagyon jól meg van csinálva, és állatokkal csomó olyan videót látok, hogy az oroszlán oda megy az alvó kutyához, és mindenki azt várhatná, hogy a természetrendje szerint az oroszlán megeszi a kutyát, de az történik, hogy egymásra néznek, kinéznek a kamerából, és bemutatnak a nézőnek, és hihetetlen, hogy mennyire jól át tud verni az AI, szóval az Innen és Túl AI rovatában felkészítünk titeket a jövőre. Ne hagyjuk magunkat átverni. Na, te milyen videót hoztál? Én nem mást hoztam neked, mint a TikTokon egy nagyon virális tartalmat, a Labubu Orbánt. Labubu őrület van Magyarországon. A Labubu, ahogy tudom, egy ilyen kis, de javítsatok ki, kérlek, mert nem biztos, hogy tudom, egy ilyen kis figura, ami most elképesztően trendi a Balázs Kicksnek a boltjában, ugye, ahol a politikusok is járnak, labubukat árulnak, ez egy ekkora figura 30 000 forintért, és emberek megveszik a labubut. És, de ez olyan, mint a kerti törpe? Szerintem kb. Igen, olyannak tűnik, csak a labubu az új kerti törpe, és én nagyon szeretjük az olyan dolgokat itt az Innen és Túlnál, amik 3D nyomtatottak, például Orbán Viktor is 3D nyomtatással, vagy Donald Trump itt a háttérben itt van, Labubu Orbánt be kéne szerezni. Hát akkor szerintem írjátok meg, hogy egy ilyen Labubu Samuért mennyit fizetnétek, mert akkor ezt eladjuk. Minden szuper. Ez a webshopunk, Labubu Dulszavi és Labubu Seres Samu. Szerintem ezzel fogjuk indítani, akkor teljesen jó. Na de menjünk tovább, még van egy-két komoly téma így a hétről. Az egyik ilyen véresen komoly dolog, hogy hát ami kormányunknak a tagjai, azok terepszemlére mentek. Mert ugye Szalai Bobrovnicki Kristóf meg elhívta Gulyás Gergelyt egy ilyen terepszemlére, és amikor először átküldted nekem ezt a videót, akkor megint csak az jutott eszembe, hogy nagyjából ugye voltak ezek a ilyen sikeres brit sorozatok, hogy a igenis miniszterelnök úr, igenis miniszter úr, és tudod, ott nekem az a világ jutott így eszembe, ahogy tényleg picit ilyen parodisztikusan hogyan néz ki a politikus, amikor fejére vesz egy ilyen katonasapkát. Hát meg most már Orbán Viktor volt az első az orosz-ukrán háborúnál, aztán ugye Súlyog Tamás is ment, belenézett a puskának a távcsövébe, és most már Szalai Bobrovnicki Kristófot nyilván sokszor látjuk ilyen helyzetben, révén, hogy honvédelmi miniszter, amiatt, hogy ezt is lehet mondani, és hát most már Gulyás Gergely is beült a sisakba, és ugye volt az elején egy jó poén, csak most hang nélkül használjuk, mert sajnos telerakják olyan zenékkel, amik jogvédettek, hogy az ellenzéknek vágya lehetne, hogy egy ilyennel betörnek a Karmelitába. Hát ugye Magyarország ellenségei reszketnek, ha megnézik ezt a videót, alig ha nem, úgyhogy ezt is akkor terepszemlét is érdemes követni. Na és még egy ilyen komolyabb téma, amiről beszéljünk pár szót. Ugye itt megjelent a 444-en egy cikk arról, hát egy lejárató cikk, nem? Hát ugye már ez is egy értelmezés kérdése, hogy az igazság, vagy a lejáratás ugye a kérdése, de ami különlegesen érdekessé teszi, hogy ugye itt Kovács Gergelyről, a 12. kerület kutyapárti polgármesteréről van szó, és ő került be abba a felismerésbe, hogy hát a kutyapártnál sem lehet más a politika. Tehát ilyen pártosztorik azok voltak, eddig is lesznek, később is minden egyes pártnál, de ugye a kutyák azok pont eddig távol tudták tartani magukat ettől, hiszen nem voltak pozícióban. Röviden elmondva ugye arról van szó, és ennek volt előzménye, hogy a 12. kerületben két képviselő az hát elhagyja a kutyapártnak a frakcióját, nyilván ezek óhatatlanok, mindig a belső feszültségek, valakik eljutnak a szakításig, de már előtte elkezdődött a Facebookon egy ilyen kis sárdobáláska, aminek ugye egy ilyen kitüremkedése, ami tulajdonképpen a nagyobb nyilvánosság elé tárta ezt az egészet, hogy a 444-en megjelent erről egy cikk, azt a képzetet kertve, hogy itt Kutya Gergő, mintha egy picit más lenne, mióta találkozott Tibor Tiborcz Istvánnal, kvázi, minthogyha Tiborcz István valahogy, vagy a Fidesz valahogy megvenné a kutyákat, ez ugye bekerül abba az értelmezési keretbe, hogy akkor most az kutyák indulása a Tiszának, az hogy használ, és így tovább, és így tovább. De hogy én itt kezelhetjük ezt politikai szempontból, meg újságíró szakmai szempontból. A politikai szempontot én azért látom kevésbé érdekesnek, vagy érdemlegesnek, mert valójában ez 26 szempontjából nem oszt, nem szoroz. Két ember távozott, erre a sztorira nem fogunk emlékezni egy hónap múlva. Újságíró szakmai szempontból egyre érdekesebb a történet, méghozzá azért, mert hogyha ilyen sztori mondjuk egy fideszes önkormányzatnál jelent volna meg, akkor mindenki megy tovább. Kovács Gergely, viszont mivel ugye a saját közegéről van szó, és ott okozott fennakadást, nagyon neki ment a 444-nek, és kezdi azóta is sorolni a tényeket, és azt, hogy szerinte miért gáz mondjuk a 444-nek az eljárása, hogy nem keresték meg, amire a 444-es Keller Alánt Ákos, aki írta ezt, ugye, ezt a cikket, így azzal reagált, hogy hát még el kell újságírói munkát végeznie, hogy majd reagálhasson erre az egészre később. Tehát hogy én azt gondolom, hogy ez az egész sztori, ez rosszat tesz a 444-nek, de az egész komplett magyar sajtó hitelének, mert hogy valójában nem sikerült egy ilyen ügynél azt a képzetet kialakítani, hogy itt minden egyes szó, amit leírunk, minden egyes mondat, amit megfogalmazunk, minden egyes állítás, amit teszünk, az végig van gondolva és alá van támasztva. És ez szerintem egy problémás irányba tereli ezt az egész történetet hosszú távon. Hát meg a médiának már igazán nem volt szüksége még arra, hogy egy ilyen váratlan helyről, és hát nyilván a saját felelőssége volt, de egy váratlan helyről még a kutyapárt is elkezdje ostromolni, mert ugye jött a elhallgattatási, vagy mindenki, akinek hívja törvénytervezet, a Fidesz nagyon régóta furkosbottal követi a politikai aktorként működő médiát, utána Magyar Péter is mindig a sajtót hibáztatja, hogyha van valami most már kutyapárt is, szóval. De én ezt úgy látom, és én ezt mondtam egyébként, bárhol dolgoztam, hogy a politikának az, hogy nyomást kifejt, az, hogy érdeket akar érvényesíteni, az minden egyes korszakban, minden egyes földrajzi helyen a sajátja. Tehát, hogy ez nem probléma. Az újságírónak, a médiának az a feladata, hogy meg tudja védeni ezt a dolgot. Tehát, hogy egy picit így a mi kis ilyen innen és túl szigetünkön nézve ezt a dolgot, az, amiről itt mi beszélünk, amilyen állításokat teszünk, amit ide kivetítünk, veletek megbeszélünk, azt mi meg tudjuk védeni. Amikor van gondolkodása, hogy összeállítjuk, tehát hogy bárki utána minél lehetne kritizálni, támadni ezt a műsort, bármit csinálni, ugye írjatok algoritmus támogató kommenteket a szuper köszönömök mellé, köszönjük közben Cardamon Indinek a szuper köszönömöket, de hogy ezt meg kell tudni védeni. És az nem egy jó reakció erre az egészre, hogyha azt mondjuk, hogy ja, hát majd valamikor megvédem, mert akkor elvégzem azt az újságíró szakmai munkát, amit bele kell rakni. Szóval én azt gondolom, hogy magára erre az egész sztorira pár hét múlva nem fogunk emlékezni, de ez a képzet, ami kialakul, hogy akkor mennyire hihetünk egy-egy cikknek, vagy egy-egy újságírónak, az pont az ilyen sztorik által elkezd romlani elég erőteljesen. És ezen a ponton akkor így az adás vége felé nem maradhat el a fénypontja az Innen és Túlnak, ami nem más, mint a Heti Súlyok. A köztársasági elnököt figyeljük, követjük, és egyből lecsapunk a legérdekesebb tartalmaira, és ezen a héten Súlyog Tamás, talán a zánkai Erzsébet tábort látogatta meg, és hát a kosarazás az nem maradhatott el, a kosarazás mindig visszatér csocsó, de most már pingpong forgó is van. Imádom, hogy mindent csinál, és hogy az UNO-t már megtanulta, de az ország nagypapája, én azt érzem, hogy így pozícionálják Súlyog Tamást, az ország nagypapája könyvet is olvasott, és megkérdezte a gyerekeket, hogy az elektromos hajó mivel megy, és így kikérdezte őket egy jó tanár módjára. Teljesen, én teljesen oda voltam érte. Teljesen. Látjuk, hogy a sportos énjét Súlyog Tamás az minden egyes héten gyakorlatilag meg tudja csillogtatni. Itt ugye, amikor arról beszéltünk még így múltkor is, meg most is, hogy influencer és politikus tengelyen ki hol áll, az teljesen magától értetődő, hogy egy köztársasági elnöknek is pozícionálnia kell magát, és ugye így 2025-ben valahogy influencerként kell megjelennie. És látjuk, hogy Súlyog Tamás azért fektet erre energiát, hogy akkor valahogy ezt a nagypapa stílust megjelenítse. A probléma, vagy ami igazából ezt az egészet egy ilyen meglepővé teszi, az, hogy a politikus részén, mint hogyha látnánk ilyen hiányjeleket, tehát hogy komoly dolgokról mikor beszél az elnök úr, komolyan mikor reagál arra, ami éppen történik. És ezen a héten, amikor átnézzük ugye a posztját, vagy a posztjait teljesen, akkor most abba találta fontosnak megszólalni múltkor, hogy Majka miatt, most Fleck Zoltán miatt szólalt meg, és Fleck kollégának írt pár dolgot, de hogy ezek mind ugye egyes éppen aktuális fideszes narratívához illeszkedő megszólalásai, de nem látjuk még egyáltalán azt a politikát, amit ő vinne és képviselne, amelyet ez az influencer tevékenység egyébként jól ki tudna egészíteni. Hát Novák Katalin után, és most nyilván, és közben köszönjük Rolinak a szuper köszönetet, Novák Katalin után olyan köztársasági elnököt választottak nyilván, akit el lehet dugni, aki ceremoniális jellegét betölti, kezet fog, Erzsébet táborba megy, de több vizet nem zavar, de mi örülünk neki, hogy van. Hát az egészen biztos, úgyhogy jövő héten is jelentkezik a Heti Súlyok, és jövő héten is lesz Innen és Túl, méghozzá akkor pénteken 17 órára visszatérünk, mai megpróbáltuk egyel korábban, itt is a visszajelzéseteket majd várjuk, illetve írjátok meg kommentben, amit a műsor elején beszéltük, hogy jönnétek-e, illetve nem is az, hogy jönnétek, hanem gyertek az Innen és Túl Terasz Állam Alapítás Edition rendezvényére augusztus 20-án. A Facebook eseményt majd megtaláljátok a leírásban, kommentben, mindent meg fogtok tudni, és az, hogy egész pontosan a beszélgetés ott mikor kezdődik, 4-kor, 5-kor, azt még megfogjuk jövő héten is itt eredmény hirdetni. Úgyhogy, de írjátok be a naptárba mindenféleképp. Így van, várunk titeket, a leírásban ott lesz, hogy hogyan tudtok regisztrálni, és hát jó hétvégét, és sziasztok! Sziasztok!